Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертыза свабоды на тэму, што паказалі выступы кандыдатаў. Ужо колькі дзён кандыдаты ў прэзідэнты выступаюць па радыё і тэлебачанні ў жывым эфіры. Якія агульныя ўражанні ад іх? Ці перавярнулі яны ўяўленні выбаршчыкаў? Вакол якіх пытанняў адбываецца дыскусія? Гэтыя пытанні абяркоўваем за круглым сталом экспертызы свабоды. Палітолог Уладзімір Падгол, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класковскі. Пачаўся самы небяспечны для ўлады перыяд выбарчай кампаніі. Выступы кандыдатаў па тэлевізіі і радыё, прычым у жывым эфіры. Якое агульнае ўражанне ад гэтых выступаў у вас, спадар Падгол? Покуль улада выкарыстоўвае гэта не як небяспечны для сябе перыяд, а як станоўчы. Выкарыстоўвае, проста даючы тэлескрыню і 30 мінут чалавеку, тэлевізар распранае сэрца і душу. Тут нічога не схаваеш, ніякімі прыёмамі. Адразу, як рэнтгенам, тэлеглядач гэта бачыць. Покуль улада выйграе. За кошт чаго? Першае, это вот спецыфіка тэлебачання, бо 30 хвілін сідзець і глядзець у экрану, таропіўшыся, і гледачу, і кандыдату. Гэта неверагодна цяжка і практычна немажліва. Нават для генія. А па-другое, ёсць магутнейшы канкурэнт у кандыдатаў у прэзідэнты. Гэта тэлетрылеры, якія ідуць па іншых каналах. Тэлескрыня сучасная, гэта не мона нешта. Літэральна на нейкай хвіліне наш кандыдат расслабіўся, зазіваўся. Тут жа глядач пераключае на больш цікавае. Звычайны выбаршчык не ставіцца да гэтага як да прэзідэнцкіх выбараў. Ён ставіцца як да шоу. Цікава, не цікава. Вось шкала, вось выключальнік, які працуе ў галовах глядачоў. Спадар Падгол, мы можам узгадваць, як падчас Гарбачоўскай перабудовы галоснасці людзі глядзелі на гэта шоу, як на некае адкрыццё, не адрываліся ад тэлевізараў. Чаму цяпер гэта не так? Справа ў тым, што ў той час ва ўсіх, дзякуючы вось гэтаму этапу галоснасці, існавала ірацыянальная вера і надзея, што вось-вось адбудуцца проста рэвалюцыйныя змены. Сёння ў нашым грамадстве гэтага няма, адсюль і няма вось той цікавасці, пра якую вы кажаце. А яшчэ адзін канкурэнт у нашых кандыдатаў – гэта Лукашэнка. От заўважце, першы дзень выступае Рымашэўскі і Міхалевіч, але цэлы дзень у навінах і да іхняга выступу, і пасля іхняга выступу выступае Лукашэнка. Але ён выступае не як кандыдат у прэзідэнты, седзячы і ўтаропіўшыся в экран. Узгадайце гэтую нараду з нашымі генералами, саўбес і міністр абароны, дзе Лукашэнка эмацыйна, тэатральна заявляе, што я не буду падпісваць гэтую вайсковую дамову ў працоўным парадку з расейцамі аб сумесных дзеяннях вайсковай групоўкі. Мы іх абараняем, хай зброю даюць, а не па рынкавых. Но гэта быў выступ абаронцы нацыянальных інтарэсаў, і ён канкураваў з Міхалевічым Рымашэўскім. Таму умовы, зноў жа, нероўныя, пастка псіхалагічная перад кандыдатамі, і покуль яны прайграюць. Все. Спадар Пазняк, якое ваше ўражанне ад выступаў кандыдатаў у прэзідэнты па радыё і тэлевізіі? Першае ўражанне і, бадай, галоўная выснова такія, што ўсе кандыдаты прайгралі свайму асноўнаму суперніку на гэтых выбарах, Александру Лукашэнку, ў публічных выступах. У прыватнасці мы бярэм жанр маналогу. Натуральна, што ў выступах больш выгадна глядзіцца Лукашэнка, ёсць аб'ектыўныя прычыны на гэты досвід тэлевыступлення ў яго і адсутнасць у канкурэнтаў. Але ж барацьба за прэзідэнта вядзецца тут і цяпер, і менавіта з Лукашэнкам, таму такія паблажкі прымяняць не будзем. Я б вызначыў бы такія два асноўныя хібы ўсіх кандыдатаў. Першы, гэта чыста такое чалавечае псіхалагічнае хваляванне і неўменне трымаць сябе ў эфіры ў прынцыпе. То бок з імі не папрацавалі. У выніку гэта адбівалася і на знешнім выглядзе кандыдатаў, і на недасціпнасці ўсё спрыняцце таго, пра што яны гаварылі. Хоць калі браць ад фаварытаў па гэтых параметрах, то лепш за астатніх глядзеліся і слухаліся, на маю думку, Статкевіч, Некляў і Кастусёў. Другі хіб тычыцца мэтавай аўдыторыі. Адрасатам выступленняў пераважна стаў іхні ж электарат. Трохі паспрабавалі выйсці па-за гэтае электаральнае гета, хіба што Міхалевіч і Раманчук, але іхнія прамовы атрымаліся занадта такімі акадэмічнымі. Мне падалося, што стаўка амаль усімі апазіцыйнымі кандыдатамі ва ўмовах перадвызначанасці ось афіцыйных вынікаў робіцца на мабілізацыю на плошчу цвёрдага пратэстнага электарату. Але для поспеху яго замала на дадзены момант. Спадар Класковскі, а якое ваше ўражанне ад выступу кандыдатаў? Уражанне вельмі рознае. Адразу хацеў бы з Кірылам Пазняком паспрачацца, вось што тычыцца, напрыклад, выступу Кастусёва. Мне ён здаўся вельмі няўдалым. Канешне, сябры партыі БНФ скажуць: "Малайчына, добра прасунуў нашу праграму, адразу сцяжок бел-чырвона-белы паставіў гэтак далей". Але калі ўлічыць, што гэта прэзідэнцкая кампанія і па ідэі трэба працаваць на шырокі электарат, уключна з абывателямі, увогуле рознымі сацыяльнымі слаямі, шараговымі выбаршчыкамі, дык вось тут было занадта шмат фантацыйнасці. Па-першае, адразу, так бы мовіць, наезд на атэістаў, там абяцання нават нейкай божай кары ім гэтак далей. Хаця, калі вы дэмакраты, калі вы за прававую дзяржаву, дык узгадайце пра 31 артыкул Канстытуцыі, пра свабоду сумлення, пра тое, што вернікі і невернікі маюць аднолькавыя правы. Потым такі самы наезд на чыноўнікаў, на сілавікоў, на прарасійскіх кандыдатаў, карацей, выступ цалкам канфрантацыйны. Вось ёсць мы такая палітычная сіла і ёсць іншыя, хто не з намі, той супраць нас. Тут прынцыповае ўзнікае пытанне, на каго працуюць кандыдаты, таму што можна пачуць і такую тэзу, што выбару ўсё адно няма, дык мы хоць вось разагрэем сваіх прыхільнікаў. Але тут спрэчнае пытанне. Што яшчэ? Па-першае, няма агульнага меседжу. Кожны кажа пра сваё, кожны рыхтаваўся і прамаўляў так, як Бог на душу пакладзе, і ў выніку вось гэтая ідэя, калі казалі кандыдаты, што калі нашмат мы зможам, так бы мовіць, задушыць афіцыйную прапаганду масай апазіцыйнай агітацыі. А атрымліваецца, што кожны ў меру свайго разумення працуе, і ўсё гэта рассыпаецца ў шараговага гледача, слухача, некая каша ў галаве. Ну і нарэшце, канешне, элементарная непадрыхтаванасць шэрагу выступоўцаў. Можна было хаця б праконсультавацца са спецыялістамі, якія патлумачылі простыя рэчы, вось пра што сказаў спадар Падгол, што тэлебачанне гэта шоу. А так, частка кандыдатаў яны купілі на саму фармулёўку, што вам даецца эфір для выкладання праграм. І вось яны як быццам лекцыі чыталі па пунктах усе праграмы. Што яны дадуць пенсіянерам, моладзі, кабетам, дзецям, як у вядомым расійскім фільме кінакамедыі «Бабі цветы, дзецям марожанае». Але гэта не грэя, гэта набор шаблонных абяцанак, за кошт чаго гэта зробіцца незразумела. Таму вось гэта ўражанне расцярушанасці, ўражанне, што ў выніку у масавага выбаршчыка можа застацца каша ў галаве. А я хотел бы зазначить, что Кастусёва отзначал не у номинации по вместе программы, а именно у натуральности того, ну, як он казал, як выглядел. Я лічу, што абсалютна з усіх выступоўцаў, на мой погляд, адзіны дзяржаўніцкі выступ быў Кастусёва. Ці пераканалі кандыдаты, што трэба выбіраць новага прэзідэнта? Ці напужалі яны ўлады сваім выступам? Спадар Пазняк. Вельмі цікава будзе паглядзець на замеры рэйтынгаў выступаў кандыдатаў пасля выбараў. Ну, мажліва, гэта будзе ў даследаваннях НИСЭП. Што тычыцца вось такіх хуткіх вынікаў, то ў нечым індыкатарам паспяховасці і рэзанантнасці выступаў стала акцыя вось апазіцыі 24 лістапада. Усяго 1000 дэманстрантаў у пік выбарчай кампаніі. Таму мне здаецца, што ў улады кандыдатам асабліва і нават і панерваваць не ўдалося, да скандальнасці выступу таго ж Казуліна надта далёка. Ну, канешне, у кожнага былі вось свае нейкія такія фішачкі, як кажуць, популісткія фрагменты, жывінкі нейкія, але пераканаць такую ладную частку народа можна толькі тады, калі ўдаецца падаць цэласны імідж у палітыка, які складаецца і з харызмы, і з таго, пра што ён кажа. Па сутнасці, кандыдат на прэзідэнты такі палітычны тавар. Дык вось нашых кандыдатаў кагосьці так, ну, можна сказаць, абгортка, упакоўка падвяла, кагосьці якасць матэрыялу. Паспрабую трошкі такіх вось сімптаматычных рэзюме на аснове такіх сваіх назіранняў і збітых з уражанняў людзей, з якімі давялося пагаварыць. Ну, некалькі кандыдатаў возьму, той самы Статкевіч. Казаў па-свойску, так проста пранікнёна, вось, але склаўся імідж такі добры дзядзька, але незразумелым засталося, што як ён будзе рабіць на пасадзе прэзідэнта. Саннікаў гаварыў збольшага для чытачоў сайта Харты 97, такі камерны радыкалізм для тых, хто ў тэме. У Міхалевіча відавочны дысананс паміж тым, кім ён ёсць і кім ён хоча падацца. Някляеў галоўным чынам вось даказваў, што ён палітыка, не паэт. Але такім голасам вось нібы ён выступаў на творчай вечарыне. Што да Кастусёва, пра якога мы ўжо казалі? Кастусёў збольшага выступаў не па персаналістку, а з такім партыйным інтарэсам. І заслужыў дакладна перамогу ў намінацыі вось традыцыі сучаснасці, так бы адзначыў. Прынамсі, ён даказаў, што партыя БНФ застаецца вось на сваіх пазіцыях, трымаецца іх далей. Спадар Класковскі, а вы як лічыце, ці пераканалі кандыдаты, ці нехта з кандыдатаў, што ў краіне вельмі сур'ёзныя праблемы, калі ва ўладзе застанецца Александр Лукашэнка і трэба выбіраць новага прэзідэнта? Гэта вельмі складанае пытанне. Зноў жа я хачу падкрэсліць. З аднаго боку былі такія радыкальныя выступы, як у Саннікава. Але, як вось адзначыў Кірыла Пазняк, гэта камерны выступ, то бок ён скіраваны на пэўную аўдыторыю. Гэта ўжо агітацыя загітаваных. Гэта людзі, якія і так не любілі і не любяць гэты рэжым. І вось пытанне, ці дастаткова працы на гэты слой, на гэтую частку людзей для таго, каб у рэале зрабіць нейкія перамены. Ці вось пра Кастусёва, так ён акрэсліў выразна пазіцыю партыі БНФ. Ну добра, дык і раней ведалі гэту пазіцыю партыі БНФ. Ці зрушыцца нешта ў грамадстве? Вось пытанне. Зноў жа тэза гучыць, а ўсё адно гэтых выбараў няма. Ну добра, а чаго вы тады зарэгістраваліся, чаго вы ідзяце, што не дагнаць, а сагрэцца? Такое пытанне ўзнікае. З іншага боку, вось у мяне няма дакладнага адказу на пытанне. Глядзіце, Міхалевіч, Раманчук, яны наадварот паспрабавалі выглядаць не рэвалюцыянерамі. Раманчук так і сказаў: я з камянямі на барыкады ісці не хачу, нікога не клічу. Такі прыкладна ў яго тэзіс прагучаў. Але тады зноў жа, чаго ён ідзе на гэтыя выбары? Дарэчы, пра Міхалевіча адзін блогер так з'едліва сказаў, што выглядала так, нібыта ён выступае не перад электаратам, не перад тымі, хто за яго будзе галасаваць, а перад сваімі будучымі працадаўцамі. Маўляў, вось паглядзіце, я ўвогуле не кепска да гэтай сістэмы і стаўлюся, але тое, що я можна ўдасканаліць, і я ведаю, як гэта зрабіць. Я добры менеджер, так бы мовіць. Раманчук болей выступаў востра, але сэнс быў такі. У Беларусі ўсё не так ужо кепска, але мы можам рухацца наперад болей дынамічна. Так пра гэта і Лукашэнка кажа, што трэба мадэрнізацыя, трэба новыя тэхналогіі патрэбны нам і гэтак далі. Таму вось гэта вялікае пытанне. Атрымліваецца, што і радыкалы вось яны спрацавалі на вузкую аўдыторыю, не дастукаліся да шырокага выбаршчыка. І тыя, хто спрабаваў вось болей неяк талерантна не адпужаць ні шокавай тэрапіі, як ліберальны эканаміст Раманчук, ён вельмі добра ўсё упакаваў, каб ніхто яго не заподозрыў, што ён тут пачне такія рэформы, што ўсе будуць зацягваць паясы. Ці той самы Міхалевіч, атрымалася, што гэта ні рыба, ні мяса, і зноў жа, ці запаліць гэта шырокія слаі электарата. Яны скажуць: ну дык Лукашэнка фактычна ў гэтым жа кірунку прамаўляе тэзы, але ж мы яго ўжо ведаем, а гэтыя прыйдуць, ці атрымаецца яшчэ, як яны абяцаюць. Гэта вялікае пытанне. І ўвогуле, вось яшчэ адзін штрых, гэта дэвальвацыя абяцанняў. Нібыта ўсе правільныя тэзы кажуць. Гэта тычыцца як і крытыкі рэжыму, вось дыктатура, калі 10 разоў паўтарылі, гэта ўжо не цікава. Гэта той эфект, калі ўжо з паштовых скрыняў кожны з вас бачыў, проста ў пад'ездзе абыватель выкідае гэтыя ўлёткі з палымянымі тэзісамі. Так што дэвальвацыя і пернікаў. Калі ўсе абяцаюць шмат пернікаў, я вам дам 25 тысяч мацярынскага капіталу, ды вы праз 3 гады ўсе на такіх наварочаных іншамарках будзеце ездзіць. Адкуль што возьмецца? Незразумела. Мы вернемся до программы после короткой обвестки. Люди и выборы. Штораніцы у живым эфиры імгненны аналіз радыёвыступаў кандыдатаў. А о 7-й гадзіне. Штовечар аператыўны аналіз тэлевыступаў кандыдатаў о 22-й гадзіне. А 18-й до 24-й гадзіны свежыя паведамленні і аналіз выбарчай кампаніі. Усебаковы погляд з беларускіх рэгіёнаў і замежжа. Толькі па-беларуску. Только на свободе. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Александр Лукашенко у интервью французской газете «Фигаро» заявил, что кандидаты у президента Владимир Некляев и Андрей Санников финансуются Россией. Названные откинули это обвинувачение. Лидер по сустрэчах с выборцами у регионах на сегодня Ярослав Романчук. Міліцыя Менску ў сваёй праверцы не знайшла пацвярджэнняў заяваў падпалкоўніка Мікалая Казлова, які бачыў, як на папярэдніх выбарах падчас датэрміновага галасавання ускрываецца скрыні для маніпуляцый з бюлетэнямі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла павіншавала землякоў з 90-мі ўгодкамі слуцкага збройнага чыну. У Воршы адзначаюць 80-годдзе Владзіміра Караткевіча. Адам Мальдзіс прапанаваў паставіць помнік Караткевічу побач са скарынам ля нацыянальнай бібліятэкі. Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что показали выступы кандидатов». Спадар Падгол, як вы лічыце, ці пераканалі кандыдаты, што трэба выбіраць новага прэзідэнта? Я б хацеў звярнуць увагу, што сапраўды імідж складаецца не толькі з выступу, але і з біяграфіі кандыдата, і з яго анкетных дадзеных, і нават з аб'ёму даходу, які атрымоўвае кандыдат, на што вельмі зараз моцна акцэнтуюць увагу дзяржаўныя мэды. Мы з вами знаходзімся толькі пасля першых выступаў. Яшчэ не прайшлі ўсе выступы. Яшчэ не было тэледэбатаў. Вось вы сказалі, што і гэта шмат дзе і на форумах ужываецца, калі не дагнаць, так сагрэцца. Но палітыка гэта вельмі шматбаковы працэс. Я б сказаў так: калі не дагнаць і не перагнаць і не перамагчы зараз, дык разагрэць электарат, і гэта нармальна. Сёння аб'ектыўна, і я ў гэтым упэўнены, на гэтых выбарах перамагчы Лукашэнку немажліва. Чаму? Вельмі проста. Асноўны такі базавы электарат куплены. Пад маннымі падвышкамі, пенсіямі, стыпендыямі, добра, дрэнна, ён куплены. Я згодны з Мілінкевічам, што нас чакаюць галоўныя падзеі пасля выбараў праз нейкі час. Прабачце, але Мілінкевіч і пасля мінулых выбараў казаў год-два і там... Час гэтых падзеяў вызначаецца коштамі на нафту і газ. Спадар Падгол, зноў рэпліку я скажу. Апазіцыя шмат гадоў цвердзіла, як грымне эканамічны крызіс, тут выйдуць сотні тысяч на вуліцы. Грымнуў крызіс, грымнула дэвальвацыя на 20%. Хто выйшаў? Сціснуліся толькі мацна. Сацыяльныя льготы адмянілі. Так, усё з'елі, груба кажучы. Выступы покуль не сталі шоу, і я спадзяюсь, што стануць. Не стануць у выступах, спадзяюсь, што стануць у дэбатах. Падставаў шмат. І вось тады нашы выбаршчыкі могуць прачнуцца. Сённяшні стан выбаршчыкаў і тэлегледачоў, яны спяць, калі казаць у кірунку вось гэтых праграмаў. Я покуль не ўбачыў болю ў душы кандыдата ў прэзідэнты, ніводнага. Чалавека, у якога баліць душа за народ. Нема гэтага болю. Не цячэ кроў з ягонага сэрца за гэтыя пакуты народныя. Не бачна гэтага. З'явіцца такі чалавек, а будзецца ў яго ў самога душа ў кандыдата, ёсць шанец, што тады зрэзаніруе душа выбаршчыка. Не будзе гэтага, да пастаўце вы мільён тэхнолагаў на каждага. Трэніруйце іх зранку да вечара перад тэлекамерай і радыёмікрафонам, абсалютна нічога не будзе. Народ мудры ў тым сэнсе, што ён імгненна разглядае, ці трымціць душа, ці баліць душа, ці проста гэта прагматычны падыход, купіць галасы, ўсё. А атрымоўваецца, што ў Александра Рыгоравіча 16 гадоў баліць душа, і таму ён мае за сабою даволі вялікі электаральны рэсурс. Галасуе за яго. Не таму, што ў яго баліць душа. Мы ведаем, ад чаго яго баліць душа. Але дэманструе ён боль таленавіта. І покуль у гэтым яго ніхто не перайзышоў з кандыдатаў. Спадар Класкоўскі, вось у працяг той думкі, якую вы казалі, што лепш ці крытыкаваць уладу, ці прапаноўваць канструктыўную праграму. Некаторыя яе спрабуюць прапаноўваць, але вось гэтыя абяцанні неяк дэвальваваныя. Так у чым прычына? Можа, гэтыя абяцанні выказаны кандыдатамі, да якіх няма даверу? Ці гэтыя абяцанні не кладуцца ў некі цэльны праект будучага Беларусі? Ці ў чым пытанне? Найперш хачу сказаць, што ўлада вельмі пісьменна са свайго гледзішча за гэтыя гады маргіналізавала апазіцыю. І зараз прапаганда сцябаецца, паглядзіце, хто яны такія, а дзе яны працавалі, а што яны канкрэтна зрабілі. І гэта з вуснага афіцыйнага лідара таксама гучыць і ягонымі паводзінамі падкрэсліваецца. Я працую, і яны, маўляў, балбочуць. І гэта вось вялікая праблема для кожнага з кандыдатаў, таму што яны як чорцікі з табакеркі выскачылі, да яшчэ такім россыпам, а што ніхто іх не ведае, не паспявае нават запомніць прозвішчы. То бок, яны не прысутнічаюць у сістэмнай палітыкі. Вось далі ім гэта акенца галоснасці. Дарэчы, хачу паспрачацца на конт дэбатаў, нічога яны не перавернуць, таму што паглядзіце, там гадзіна па тэлебачанні, здаецца, 50 хвілін па радыё, прычым яны канчаюцца за 2 тыдні да выбараў, а потым пачынаецца шоу аднаго акцёра. Ці беларускі народны сход і гэтак далей. Ужо да выбараў забудзецца народ пра што, хто казаў з гэтых кандыдатаў. І тым болей вось крыўдна, што не змаглі скаардынавацца, таму што ў такіх вось няроўных, неспрыяльных умовах, калі вось ненадоўга гэта акенца галоснасці прыадчыняецца, трэба было скаардынавана стрэліць моцным адзіным меседжам. Замест гэтага атрымалася, што пайшлі ў россып і тым самым знізілі патэнцыял гэтай кампаніі на цэлы парадак, я лічу. Спадар Пазняка, як вы лічыце, што лепш для апазіцыйных кандыдатаў, крытыка ўладаў ці канструктыўная праграма? Ну, тут якраз не атрымліваецца нікога такога гарманічнага спалучэння таго, што яны мусяць казаць вось па статусе сваім апазіцыйных лідараў і тым, што трэба казаць, ну, то бок такія папулісцкія моманты. Калі мы будзем гэта вось праецыраваць на 30-хвілінны выступ, то такія фрагменты мусяць быць скрозь усю гэтую прамову, як сказаў спадар Падгол, каб чалавек не пераключаўся, каб яму цікава было ўвесь час. Але самы асноўны ўплыў на тое, што кандыдата да пазіцыі глядзецца так сабе, адбівае тое, што ў піар-плане гэта самая моцная выбарчая кампанія ў Лукашэнкі. І ён застаецца ньюсмейкерам, прычым штодзённым зараз ньюсмейкерам, і менавіта ягоныя фразы перабіваюць тое, пра што кажуць апазіцыйныя кандыдаты. Ад іх у народ не ідзе ні афарызмаў нейкіх, ні нейкіх добра распрацаваных паліттэхнолагамі фразаў, пасылаў, меседжаў, не ідзе пранікнёнага пафасу нейкага. То бок няма нейкага цэласнага іміджу, ні харызматычнага, ні такога вербальнага. Любыя выбары гэта агульнанацыянальная дыскусія, нават калі гэтыя выбары адбываюцца ў не зусім дэмакратычных умовах. Якія тэмы сталі галоўнымі для дыскусій? Як кажуць паліттэхнолагі, пра што выбары? Калі была аб'яўлена выбарчая кампанія якраз у разгар беларуска-расійскай інфармацыйнай вайны, калі людзі з захапленнем глядзелі, шукалі серыял «Хросны бацька», некаторыя эксперты прыйшлі да высновы, што галоўнай тэмай будзе тэма дачынення з Але вось, калі глядзець на выступы кандыдатаў, то тэма дачынення з Расіяй неяк адышла на другі план, аказалася на перыферыі гэтай увагі. Тады пра што выбары? Якая галоўная тэма, з якой звяртаюцца кандыдаты да насельніцтва? Гэта тэма дыктатуры, тэма, што ў нас няма свабодных выбараў, ці што? Спадар Падгол. Па-першае, я ведаю, што тэма дачынення з Расіяй прагучыць і прагучыць магутна і выбухова. Пачакайце некалькі дзён. Я лічу, што першы выступы гэта была і пэўная трэніроўка, і мы мусім зрабіць скідку. Гаспадар Падгол, вы ўпэўнены, што пачуўшы першы выступ, на другі выступ на некаторых кандыдатаў проста не захочуць слухаць? Калі гэта будзе магутна, як фільмы «Хросны бацька 1, 2, 3», дык потым будуць запісваць, перапісваць, перасылаць і дасылаць. Па-другое, давайце не забываць, што кандыдаты маюць шыкоўны патэнцыял. Яны могуць зрабіць выступы, запісаць на дыскі, шугануць па ўсёй Беларусі. І гэта будзе як бы альтэрнатыўны народны тэлевізар. Не зробіце, я сам вас выкрэслю з бюлетэня. Спадар Пазняк, а вы як лічыце, пра што гэтыя выбары з гледзішча простага абывацеля, які глядзіць тэлевізар? Мне здаецца, з падачы саміх апазіцыйных кандыдатаў, якія падзяліліся вось на жорсткіх крытыкантаў Лукашэнкі і на такіх на памяркоўных, спушчаная ў грамадства вось такая дыскусія, мажліва, не ўпрыкмет самімі кандыдатамі. Ці ўлада Лукашэнкі правяла краіну да эканамічнага краху, ці амаль правяла, і дыктатура тут татальная, альбо ўсё ж такі Лукашэнка на пэўным этапе быў карысны для краіны, але вычарпаў свой пазітыўны рэсурс, і от давайце зараз мадэрнізаваць. Але гэтая дыскусія наўрад ці нам можа прывесці да нейкіх перамен. Гэта больш да здумлення грамадства, скажам так, на будучыню, на такую сярэднетэрміновую перспектыву. Ось. Што тычыцца тэмы Расіі, то тут я згодны, яна зразумела, што прагучыць, і таму і Лукашэнка вось учора прафілактычна ўжо заявіў, што тандэм кандыдатаў Саннікаў-Некляеў фінансуецца Расіяй. То бок ён папярэдзіў вось гэтую тэму, якая будзе гучаць на тэлебачанні, на радыё ад апазіцыйных кандыдатаў. Калі тэма, якая прапануецца апазіцыйнымі кандыдатамі, гучыць яскрава і востра, то на яе так ці інакш вымушаны рэагаваць улады. Згадайце, як пасля выступу Казуліна ў 2006 годзе з пытаннем «Дзе грошы Саша?», Лукашэнка быў вымушаны ў заключным слове на ўсебеларускім народным сходзе тлумачыць, куды гэтыя грошы пашлі. З продажу зброі. Гаспадар Класкоўскі, а на вашую думку, ёсць некая галоўная тэма гэтай выбарчай кампаніі, ці яе ўвогуле няма? Кажды кажа про свое. Менавіта так. І я думаю, што вось такім чынам рэалізуецца якраз задума ўлады. Не выпадкова зарэгістравалі так шмат кандыдатаў, далі ім эфір, бо іначай бы адсеклі на папярэдняй стадыі. Вырашылі, што пэўная доза крамолых не зробіць рэвалюцыю ў грамадстве, тым болей, што сапраўды няма, па-першае, агульнага парадку дня. Кожны кажа пра сваё, розныя падыходы. І, па-другое, няма адказу вось на гэта культавае пытанне, калі не Лукашэнка, дык хто? Зараз ужо, здаецца, не модна казаць пра адзінага кандыдата, але я перакананы, аспрэчваючы тую тэзу, што выбараў няма, мы хоць прасунем там партыйныя брэнды. Я думаю, што калі рыхтаваць апазіцыі дэмакратычным сілам пляцоўку на будучыню, то якраз зараз трэба было б сціснуць усе сілы ў кулак, каб па выніках кампаніі хай сабе не перамаглі, але прымусілі з сабой лічыцца, каб у грамадстве сказалі: «Вось гэта сіла». Зараз такога ўражання няма. Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что показали выступы кандидатов». У передачи удзельничали политолог Владимир Подгол, главный редактор интернет-газеты «Мы» Кирилл Опозняк и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Вел передачу Валер Карбалевич.